ale ściska i trzyma, jakby trzymał rzecz. Karolina sztywnieje, rysuje jednak dalej. Jest 1918 rok, jest maj, jest 12 dzień tego maja, jest to niedziela i zbliża się wieczór. Józef Magnol siedzi na laubie w starym cywilnym ubraniu, pali i rozmyśla nad swoim życiem. Mamulka ryczą ze kuchni. Zefel, najduchu, drab do łoża. O trzeci musz stanąć. Co byś na szychta był? Wszyscy bracia Józefa są już w łóżkach, poza tymi, którzy są na wojnie albo w grobie. Siostry Józefa powychodziły już za mąż, więc nie są jeszcze w łóżkach. Jedna gotuje obiad na jutro, druga karmi dziecko, kołysząc jednocześnie stopą kołyskę z innym dzieckiem. Trzecia z rezygnacją spółkuje z mężem w antryju, oparta o framugę drzwi. W łóżku nie mogą, bo dzieci. I Józef jeszcze nie jest w łóżku, chociaż musi wstać o 3 w nocy, aby zdążyć do pracy. To dobre 15 kilometrów, a całą drogę przebyć musi pieszo. Trochę gościńcem, trochę polnymi ścieżkami. Najpierw Schönwald, potem Preiswitz, czyli Przyszowice, i dalej do Makoszał, gdzie znajduje się szybkopalni Dölbrück. Po szychcie i powrocie do domu zwykle nie ma siły na nic poza myciem, wieczerzą i łóżkiem. A dzisiaj jest niedziela, cały dzień wypoczywał i teraz chce jeszcze posiedzieć trochę na laubie, paląc papierosa i myśląc. Sonia Bohosiewicz i Andrzej Mastalerz. Czytamy fragmenty nowej książki Szczepana Twardocha pod tytułem Drach. To jest jakieś takie chtoniczne bóstwo, to jest głos ziemi jakoś spersonalizowanej, takiego smoka, ale właśnie chtonicznego, ziemskiego. Muzyka Tomek Wachnowski. Zapraszamy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 grudnia, minęła 21. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Ukarania winnych stosowania tortur w tajnych więzieniach CIA domaga się organizacja Human Rights Watch. Najpóźniej w przyszłym tygodniu dowiemy się, czy prokurator generalny wystąpi o ponowne zbadanie podróży służbowych Radosława Sikorskiego. Student, rodzic idzie na zajęcia, dziecko jest w żłobku lub przedszkolu przy uczelni. Taka pomoc w opiece ma ruszyć w przyszłym roku. Human Rights Watch domaga się ukarania odpowiedzialnych za stosowanie brutalnych metod przesłuchań przez CIA wobec podejrzanych o terroryzm. Organizacja broniąca praw człowieka chce, by przed sądem stanęła cała administracja George'a W. Busha. To efekt ujawnionego właśnie raportu Komisji do Spraw Wywiadu Amerykańskiego Senatu. Dokument opisuje tajny program, jaki po zamachach z 11 września amerykańskie służby prowadziły wobec zatrzymanych członków Al-Kaidy. Według raportu w latach 2002-2007 więźniów przesłuchiwano w wyjątkowo brutalny sposób. CIA stosowała m.in. podtapianie, wystawiała zatrzymanych na niską temperaturę i nie pozwalała im spać. Autorzy dokumentu twierdzą, że mimo to wywiad nie uzyskał żadnych istotnych informacji. Szef Human Rights Watch Kenneth Roth podkreśla, że metody przesłuchań były nielegalne i że winni powinni za to odpowiedzieć. Gdy prezydent Obama objął władzę, zakazał tortur. To było ważne, ale nie pozwolił na szerokie śledztwo w sprawie tortur, które zakończyłoby się ukaraniem winnych. A to bardzo niebezpieczne, bo w przyszłości jakiś prezydent w obliczu zagrożenia bezpieczeństwa może znów zgodzić się na tortury. W specjalnym oświadczeniu obecny dyrektor CIA podkreślił, że przesłuchania uratowały życie wielu osobom. John Brennan przyznał jednocześnie, że w programie przesłuchań, zwłaszcza na początku działań w 2002 roku, zdarzały się błędy. Prokurator generalny oceni odmowę śledztwa w sprawie podróży służbowych marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego. W marcu taką decyzję podjęła prokuratura rejonowa Warszawa-Śródmieście. Dokumenty trafiły już na biurko Andrzeja Seremeta, mówi jego rzecznik Mateusz Martyniuk. W związku z tym, że do prokuratora generalnego zwracano się, apelowano, żeby w tej sprawie się przyjrzał, prokurator generalny zwrócił się o akta tej sprawy i będzie zapoznawał się z argumentami, które zostały przytoczone. Andrzej Seremet od przyszłego tygodnia ma ocenić, czy decyzja prokuratury była słuszna. Śledczy odmówili wszczęcia dochodzenia w sprawie rzekomych nieprawidłowości w rozliczaniu delegacji przez byłego szefa dyplomacji, bo uznali, że nie było przestępstwa. Według prokuratury potwierdzono, że Radosław Sikorski korzystał z prywatnego, a nie służbowego samochodu w celu wykonywania obowiązków poselskich. To będzie bardzo krótka, kilkugodzinna wizyta brytyjskiego premiera w Polsce. David Cameron odwiedzi Auschwitz-Birkenau. Zwiedzanie nazistowskiego obozu zagłady będzie jedynym punktem programu. Nie przewidziano żadnych spotkań z polskimi politykami. Informacje potwierdziły Polskiemu Radiu ambasada Wielkiej Brytanii oraz dyplomaci Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Cameron będzie kolejnym brytyjskim premierem, który zwiedzi Auschwitz. 5 lat temu w muzeum był jego poprzednik Gordon Brown. Do Oświęcimia przyjeżdżali też spikerzy Izby Gmin, a także zwierzchnicy społeczności żydowskich i kościoła anglikańskiego. Dziecko ma już nie być problemem w skończeniu studiów. W przyszłym roku ruszy rządowy program Maluch na uczelni. Ma pomóc studiującym rodzicom w opiece nad dziećmi. Na dofinansowanie nowych miejsc w akademickich żłobkach i klubach dziecięcych rząd przeznaczy 10 milionów złotych. Do tej pory mogli z nich korzystać jedynie pracownicy uczelni wyższych, mówi Agnieszka Strzelecka, studentka biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego. Moi rodzice, jak i rodzice ojca dziecka mieszkają 100 km od Warszawy i nie mamy takiej możliwości, żeby zostawić dziecko pod opieką dziadków. Przychodzą na studia osoby, które często by chciały założyć rodzinę. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Lena Kolarska-Bobińska. I one napotykają na wiele trudności. Będę ze swojej strony apelować do rektorów, prosić o zmianę regulaminów. Po prostu złożyliśmy propozycję rozwiązań problemu studentów, rodziców. Michał Moskal, Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawy. Ministerstwo się zainteresowało, no i tego dzieckiem jest program Maluch na uczelni. Przyszedł w 2-3 pokojach w akademiku. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Można stworzyć taką przestrzeń do opieki nad dziećmi, zatrudniając 1, 2 czy 3 osoby. Mi się wydaje, że jest to potrzebne. Do niedawna studentka, mama Oli. Ta mama by taka spokojniejsza była. No i ten wykład byłby dla niej na pewno bardziej przyswajalny, a nie myślałaby o bąblu. Uczelnie mogą liczyć na zwrot 80% kosztów poniesionych na tworzenie nowych placówek. Jest jednak zastrzeżenie, miesięczna kwota opłat za dziecko nie może przekroczyć 400 zł. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport. Monika Sułkowska. A emocjonujący sportowy wieczór w toku. Nasze piłkarki ręczne po nieudanym spotkaniu z Hiszpankami w Mistrzostwach Europy dziś grają z Węgierkami. Przeciwko Polkom grają nie tylko rywalki, ale i publiczność, bo przecież Węgierki to współgospodynie turnieju i na razie to widać. Po 30 minutach przegrywamy 7-14, a tymczasem Hiszpanki pokonały w naszej grupie Rosję 25-24 i z 2 zwycięstwami są pewne awansu do drugiej rundy. My gramy z Węgierkami w zasadzie o życie w Mistrzostwach Europy, a w piłkarskiej Lidze Mistrzów o życie grali Liverpool. Tylko zwycięstwo u siebie z Bazyleą pozwala im pozostać w rozgrywkach. Na razie w tym spotkaniu bezbramkowy remis. W trudnej sytuacji jest też Juventus. Jeśli w spotkaniu z Atletico Madryt nie zdobędzie przynajmniej punktu, a Olympiakos pokona Malmę, to stara dama pożegna się z Ligą Mistrzów. W tej chwili w obu tych spotkaniach bezbramkowe remisy. O awans grają też Monaco z Zenitem Sankt Petersburg. Tam także bez bramek. Na razie bramki padły tylko w spotkaniu Arsenalu z Galatasarayem. Arsenal prowadzi 2-0. To piłkarska Liga Mistrzów, a w Lidze mistrzyń siatkarek Impel Wrocław przegrał u siebie z Omiczką Omsk 0-3 w trzeciej kolejce grupy D. To trzecia porażka wicemistrzyń Polski. Skoro mowa o siatkówce, Mateusz Mika, mistrz świata i zawodnik Lotosu Trefla, został uznany za najlepszego sportowca Gdańska 2014 roku w ocenie kapituły miasta. Kolejne miejsca zajęli windsurfer Piotr Myszka oraz judoczka Daria Pogorzelec. Jutro lokalnie śnieg, deszcz ze śniegiem lub deszcz. Najwięcej przejaśnień w centrum, na północy i na Podkarpaciu. W Rzeszowie i Suwałkach -1, w Krakowie i Warszawie 0, w Trójmieście, Poznaniu i Katowicach +1, w Szczecinie 2, we Wrocławiu 3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Witam Państwa, jest godzina 21.07, przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Proszę Państwa, goście idą, jak Państwo słyszą, przynajmniej ja usłyszałem w słuchawkach, że dzwonią filiżanki. Zaraz będziemy rozmawiać. Otóż jutro jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, a 25 listopada na świecie obchodzony był Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. I między tymi dwoma dniami, dwiema datami odbywa się w wielu krajach kampania pod nazwą 16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć. I ja chciałbym dziś porozmawiać o tym, jak wygląda przeciwdziałanie tej przemocy w krajach Unii Europejskiej i jak wyglądają kręgi przemocy, przeciwko której, jak ufam, protestujemy bez względu na różnice w poglądach na inne sprawy, te różnice, które nas przecież dzielą. O tym właśnie w Europejskim Klubie Trójki zgodzili się porozmawiać Państwo i moi goście, którymi są pani Gabriele Lesser, publicystka, korespondentka Die Tageszeitung. Witam. Dzień dobry. Pani Draginia Nadarzdin, szefowa Amnesty International Polska. Dzień dobry. I pani Weronika Rokicka, działaczka Amnesty International. Dzień dobry. Zaczniemy od korespondencji z Brukseli. Problem przemocy wobec kobiet powraca za każdym razem, gdy publikowane są raporty Unijnej Agencji Praw Podstawowych. Ten ostatni, najbardziej kompleksowy, sprzed kilku miesięcy, bije na alarm. 43% kobiet doświadczyło jakiejś formy przemocy psychicznej ze strony obecnego lub byłego partnera. Ponad połowa kobiet doświadczyła którejś z form molestowania seksualnego. 67% nie zgłosiło najpoważniejszych przypadków przemocy policji ani żadnej innej organizacji. Jedno, co uderza w raporcie, to to, że kraje, w których edukacja seksualna jest bardziej rozwinięta, które mają swoje działania zwalczające przemoc, wypadają najgorzej, to znaczy najczęściej dochodzi tam właśnie do przemocy. Dla porównania 18% Polek przyznało, że padło ofiarami przemocy. W Danii i Szwecji przyznało się ponad 40%. W Finlandii i Estonii aż połowa. Eksperci mówią, że wciąż w wielu krajach kobiety wstydzą się bądź boją opowiadać o swoich przeżyciach. Dlatego pod wpływem presji organizacji pozarządowych Komisja Europejska organizowała w przeszłości kampanie uświadamiające. Pod wpływem nacisków europosłów zapewniła, że ofiary przemocy domowej będą miały zapewnione jednakowe prawa i ochronę w całej Unii Europejskiej. To ma rozwiązać problemy cudzoziemek za granicą. 11 stycznia przyszłego roku wejdą w życie przepisy w tej sprawie. Obecnie różnią się one w zależności od kraju i nie gwarantują należytej ochrony ofiarom przemocy domowej. Czyli na przykład, jeżeli Polka wyjeżdża do Włoch, a za nią podąża jej mąż, wobec którego orzeczono zakaz zbliżania się, to unijne przepisy będą działały tak samo we Włoszech, jak i w Polsce. Schodząc z poziomu unijnego na narodowy, na przykład belgijski, można powiedzieć, że przemoc wobec kobiet w Belgii jest większa niż średnia europejska. Nie ma natomiast uderzających przykładów czy informacji trafiających często na pierwsze strony gazet. Nie licząc oczywiście wiadomości o jednym z ministrów w rządzie francuskojęzycznej Walonii, który wielokrotnie dopuszczał się przemocy wobec swojej żony. Panowała jednak zmowa milczenia. Usłyszano o tym dopiero wtedy, gdy minister utopił swoją żonę. Co jakiś czas także napływają informacje z placówek dyplomatycznych. Tajemnicą Poliszynela jest to, że wiele ambasad w Brukseli, głównie państw arabskich, choć nie tylko, zatrudnia nielegalnie Filipinki do sprzątania. Kobiety są często wykorzystywane także seksualnie. A jeśli chodzi o prześladowania mniejszości narodowych, to Belgia przedstawiana jest raczej jako kraj tolerancyjny, zapewne z powodu dawnej kolonii w Kongu. Nie oznacza to jednak, że jest bezproblemowo. 2 lata temu niespokojnie było w dzielnicy nazywanej Kolorową, zamieszkałej przez imigrantów z Maroka. Grupa młodych starła się z policją, obwiniając ją o dyskryminujące potraktowanie i pobicie nastolatka. Także w dzielnicy Brukseli-Molenbeek płonęły swego czasu samochody. Wszystko zaczęło się, gdy jedna z kobiet w tradycyjnym muzułmańskim stroju została wezwana przez policjantów do odkrycia twarzy. Gdy się nie zgodziła, doszło do przepychanek. Kobieta trafiła do szpitala. Przez kilkanaście dni sfrustrowani imigranci protestowali przeciwko przemocy stosowanej przez policję wobec mniejszości. Z Brukseli dla Trójki, Beata Płomecka. Na Państwa pytania i uwagi czekam pod adresem klub@polskieradio.pl, klub@polskieradio.pl. W studiu przypominam Gabriele Lesser, Draginia Nadarzdin, Weronika Rokicka. Jak zrozumiałem z zakończenia tej korespondencji, te kręgi potencjalnej przemocy dodają się do siebie, czyli jest niedobrze być kobietą, ale kobietą i muzułmanką naraz być to by jeszcze gorzej. Tak? To tak się sumuje. Tak, obserwujemy bardzo często, że osoby, które należą do takich grup szczególnie narażonych na łamanie praw, to właściwie doświadczają nich, czyli że różnego rodzaju dyskryminacja dotyka konkretne osoby, nie tylko ze względu na płeć, ale również na inne przesłanki. I tutaj, jeżeli chodzi właściwie o gotowość rządów, żeby się z tym uporali, to mamy bardzo dużo jeszcze do zrobienia, bo jak widzimy też zastrzeżenia, które zgłosiła Polska a propos konwencji Rady Europy dotyczącej przemocy wobec kobiet, między innymi właśnie dotyczą wyłączenia tych aspektów, gdzie by były zobowiązania Polski do ochrony migrantek i uchodźczyń przed przemocą ze strony ich mężów. I to jest jakby dosyć poważna sprawa, bo tak naprawdę o ilekolwiek Polska byłaby zobowiązana do ochrony obywatelek z innych krajów Unii Europejskiej, tutaj widzimy, że z jakiegoś powodu zupełnie bezpodstawnie zrobiono właśnie ten wyjątek w kierunku osób, które by były z krajów trzecich. I one były bez ochrony. Ale może zacznijmy od samego początku, bo był taki kiedyś wiersz Barańczaka, w którym padało określenie kraje, w którym się lepiej powiodło. Dzisiaj możemy na szczęście powiedzieć kraje, którym się po prostu wcześniej zaczęło wieść. I spojrzę na panią Gabrielę Lesser, bo w kraju, w którym który się cieszy się dłuższą, myślę o nieprzerwanej tradycją nieskrępowanej debaty publicznej. Chciałem zapytać, czy pewne procesy, które u nas zachodziły wcześniej. Chodzi mi o to, czy przemoc w rodzinie to jest lub był w Niemczech temat tabu, po którym ujawnieniu w mediach ludzie zaczęli mówić, bo ja to do tej pory w Polsce słyszę, to chyba niemożliwe, by tyle kobiet było bitych przez swoich mężów i konkubentów. Co, w Niemczech? Tak, czy w Niemczech się było takie zdziwienie, kiedy się ten temat pojawił? Nie, to jest raczej taki temat, o którym się dość często dyskutuje. I pamiętam, że kiedy ja byłam w szkole, to już trochę, kilka lat temu było, to my dyskutowaliśmy o tym. Czyli co trzeba zrobić, jeśli na przykład ojciec bije matkę, albo co zrobić, jeśli ojciec bije dzieci, czy istnieje właśnie taki telefon zaufania, gdzie można zadzwonić i że to wszystko jednak jest anonimowo, ale tam można dostać pomoc i tak dalej, i tak dalej. To wszystko już właśnie w szkołach jest dyskutowane i ta świadomość po prostu jest. I to też może tłumaczy, dlaczego tak dużo ludzi, tak dużo kobiet przyznaje się do tego, że doświadczyła przemoc. I to nie jest tylko przemoc w sensie, że ktoś bił kobiety, ale to też jest przemoc psychiczna. I właśnie ta gotowość do tego, przyznawać się do tego, że jednak taka sytuacja była kiedyś, to jest o wiele większa, tak mi się wydaje, niż w krajach, w których dopiero od kilku lat dyskutuje się o tym. Tak, bo te instytucje, telefon zaufania, one oczywiście istnieją w Polsce. Natomiast mam wrażenie, że istnieje takie zdziwienie, że to jest problem tak duży ostatecznie. Prawda? Tak, dla mnie ciekawe w kontekście tych badań, które były wspomniane Agencji Praw Podstawowych, bardzo ciekawe w kontekście polskim jest to, że rzeczywiście kobiet, które deklarowały, że doświadczyły kiedykolwiek w życiu przemocy, to jest poziom 18%. Jak spojrzymy na inne kraje, właśnie takie jak Dania, Szwecja, czy Niemcy, Francja, to rzeczywiście wydaje się, że w Polsce tej przemocy jest mało. A później dalej w tym raporcie jest takie pytanie już dużo właśnie dalsze, gdzie kobiety były pytane, respondentki, czy przemoc wobec kobiet, jak bardzo jest rozpowszechniona w twoim kraju? I tutaj 61% Polek odpowiedziała, że bardzo albo w dość dużym stopniu. Czyli jak gdyby ja się nie przyznam, że doświadczyłam przemocy, ale jednak 61% respondentek w Polsce powiedziało, że według nich to jest bardzo rozpowszechnione zjawisko. Więc to właśnie pokazuje, jak my myślimy, że jednak ta przemoc dotyczy tych innych, ale nie mnie. Tak, w tej korespondencji zresztą pani do tego nawiązuje. Jest to ta zaskakująca korelacja, że w krajach, w których jest edukacja seksualna na wyższym poziomie, bardziej rozwinięta, to tam jest wyższy poziom przemocy. Do tego jeszcze wrócimy za chwilę. Ja bym chciał najpierw zacząć tak iść po kolei przez te kręgi, no piekielne przez te kręgi, począwszy od właśnie przemocy psychicznej, fizycznej, o przemocy seksualnej troszkę później. U nas wciąż chyba stereotypowo postrzega się przemoc taką rodzinną jako cechę środowisk o niskim statusie społecznym i materialnym. Jak wygląda przemoc, tak myśmy w redakcji tak mówili, przemoc białych kołnierzyków? Właśnie to jest jeden z bardzo rozpowszechnionych mitów wokół przemocy domowej i przemocy wobec kobiet, że jest ona zarezerwowana tylko dla tych tak zwanych biedniejszych rodzin albo dla rodzin, gdzie pojawia się jakaś inna patologia właśnie jak alkoholizm i tak dalej. Podczas gdy nie ma tak naprawdę, nie ma takich dowodów na to, że wręcz przeciwnie, to nam bardzo utrudnia walkę z przemocą wobec kobiet i przemocą w rodzinie, przemocą domową, jeżeli się nie spojrzy na całokształt problemu i do tego, że żadna rodzina nie może być traktowana z góry jako wolna od przemocy, ponieważ bardzo często zdarza się to, że kobiety z tak zwanych lepszych rodzin, nie lubię tego słowa, ale z rodzin, gdzie po prostu jest pewnego rodzaju lepsza kondycja materialna, nie tylko, że się nie odważają przyznać do tego, że doświadczają przemocy, bo wtedy też by było jakby oczekiwanie od nich, że zrobią konkretne kroki i że się rozstaną ze swoim mężem, czyli zmienią też swoją sytuację obecną, materialną, ale przede wszystkim jest, wydaje mi się, ten problem wstydu. Wstyd jest przyznać się do tego, że się doświadcza tej przemocy właśnie dlatego, że myślimy ciągle, że przyznając się do przemocy, w pewien sposób kobieta by się przyznała, że jest gorsza. I to jest właśnie to, czego, o czym nie było mowy w tej korespondencji, że brakuje właściwie nam tej świadomości. Brakuje nam dlatego, że edukacja o przemocy, między innymi edukacja seksualna, są na tak niskim poziomie. Gdyby była większa świadomość kobiet, również by była większa gotowość do ujawniania tych przypadków, których się doświadcza. Ja mam takie poczucie, że w tej kwestii dobrze jest, jakby to powiedzieć, robić dodatkowe zastrzeżenia, żeby nam spór nie poszedł w jakąś niewłaściwą stronę. Pani użyła takiego określenia, że nie można z góry zakładać, że jakaś rodzina jest wolna od przemocy. Nie wątpię, że należy dodać, że to nie oznacza tezy, że w każdej rodzinie jest przemoc, tylko że po prostu nie można z góry zakładać, że jak ktoś ładnie wygląda i jest ubrany dobrze, to... Tak, że materialny status jest zapewnieniem, że w danej rodzinie nie dochodzi do przemocy. Wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że trudniej jest walczyć z przemocą w takich rodzinach, gdzie z jednej strony jest jakby zapewniony ten bit materialny, ponieważ bardzo często ani rodzina dalsza, ani sąsiedzi nie myślą nawet o tym, żeby mogło dochodzić do jakichś takich rzeczy, jak właśnie bicie albo chociażby przemoc psychiczna. Przy czym również, to jest też problem, o którym się rzadko mówi, istnieje również ta przemoc ekonomiczna, czyli w momencie, gdy osoba, która lepiej zarabia w rodzinie, też jest w stanie pewnego rodzaju stosować przemoc dzięki temu, że ma tą przewagę ekonomiczną. Może ja jeszcze coś dodaję, jak jest w Niemczech. W Niemczech istnieją takie specjalne domy, które upewniają pomoc. To są tak zwane Frauenhäuser, albo też to są takie domy dla kobiet z dziećmi, dokąd można uciec, jeśli rzeczywiście sytuacja w domu jest tak strasznie. Tylko to, co właśnie pani teraz powiedziała, w tych rodzinach, powiedzmy profesorskich, albo gdzie jest jakiś minister, albo coś, a on bije kobietę, bije żonę. No, wtedy ta pani myśli, to teraz pójdę do takiego domu kobiet, gdzie są te wszystkie kobiety, które też zostały bite z tych biednych rodzin. Czy ja tam... Zdeklasuję się jakby w ten ja sposób. Ja się zdeklasuję, no właśnie. Mhm. Więc to jest taki problem właśnie tych, powiedzmy, tych kobiet z tych lepszych rodzin, powiedzmy. Bo oni rzeczywiście, te kobiety rzeczywiście mają jakiś problem przyznać się i znaleźć w końcu jakieś rozwiązanie tego problemu. Aha. Myśli się, że mogą uciec, bo mają pieniądze, bo przecież mają edukację i tak dalej, znajdą o wiele łatwiej rozwiązanie tego problemu niż biedniejsze kobiety, ale wcale tak nie musi być. Rozumiem, że takie instytucje jak takie domy pomocy dla kobiet, ofiar przemocy, to jest w Europie dość rozpowszechnione chyba w innych krajach. Tak, jak najbardziej. To jest pewna, wydawałoby się taka podstawowa forma pomocy, pomocy dla kobiet, ale jak mówimy, to jest tak naprawdę szerszy problem, czy szersza kwestia, czy wyzwanie przed tak naprawdę wieloma krajami, też przed Polską, kwestii zapewnienia bezpieczeństwa ofierze przemocy, kobiecie doświadczającej przemocy zaraz po tym, jak tej przemocy doświadczyła i odseparowania sprawcy tej przemocy od ofiary. No i tutaj już w Polsce bywa różnie, jak patrzymy już na Polskę, bo do tego potrzebny jest bardzo skuteczny system, taki, który z jednej strony da kobiecie możliwość właśnie znalezienia schronienia, z drugiej strony system, w którym jak gdyby jako pewnik przyznaje się, że to sprawca powinien opuścić dom w momencie, kiedy tą przemoc stosuje, a nie osoba, która jej doświadcza. Ona powinna móc zostać w tym bezpiecznym otoczeniu, jeżeli tego chce. I tutaj z tym mamy też w Polsce problem. No, ale jak słyszę, nie tylko w Polsce, bo to tak. Jest tak, że ta logika w tych domach, o których pani Gabriela Lesser powiedziała, że ostatecznie to kobieta ma uciec z dzieckiem, tak? To znaczy kobieta najpierw ucieka, a potem jest proces, sąd i tak dalej, ale to wszystko trwa. I dopiero kiedy jest wyrok sądu, no dopiero wtedy, ale to trwa rok, może półtora roku, coś takiego, no i w tym czasie ta kobieta musi być gdzieś, nie? Jasne. No właśnie, a ideał oczywiście byłby taki, żeby to sprawca musiał jednak opuścić mieszkanie, opuścić dom i no żeby ta osoba doświadczająca przemocy, czy to będzie kobieta, czy kobieta i dzieci, żeby mogła jak gdyby w tym domu pozostać, czuć się bezpiecznie stosunkowo. No właśnie, żeby to sprawca jednak został odseparowany i w miarę jak najszybciej, ale to też wymaga sprawnej całego tego mechanizmu, tego jak działa policja, prokuratura, no i na samym końcu to jak działają sądy i jakie kary są wymierzane i czy nie są to kary w zawieszeniu, tak jak w Polsce, gdzie 80% kar jest w tych przypadkach orzekanych w zawieszeniu, więc tak naprawdę ciężko jest z tą ochroną. Z tej korespondencji z Brukseli wynika pewna informacja, która mnie nieco zaniepokoiła, bo rozumiem, że jedną z form ochrony ofiary, już takiej ochrony przez sąd podejmowanej, jest tam zakaz zbliżania się. I ja dobrze zrozumiałem, że w tej chwili jest tak, że tego rodzaju restrykcja działa ciągle jeszcze w granicach jednego kraju, tak? Że jeżeli się oboje małżonkowie przeniosą, póki nie zostaną podpisane jeszcze te dodatkowe porozumienia z Polski, nie, wszystko jedno, do Niemiec właśnie, to znika ten zakaz, tak? To dopiero tak naprawdę byłoby wprowadzony właśnie taki zakaz. Natomiast też kwestia, której w tym momencie brakuje, to jest zwrócenie uwagi nie tylko na relacje z obecnym partnerem, czyli mążem albo konkubentem, tak. Natomiast również co z byłym mężem na przykład, bo to jest bardzo często właśnie problem, że dochodzi do rozwodu, dochodzi do rozstania się pary i wówczas kobieta nadal doświadcza tej przemocy. Tutaj my cały czas będziemy mówić właśnie kobietę i doświadczenie jakby przemocy przez kobiety, bo to jest też zarzut, z którym się nieraz spotykamy, że akcentuje się ta przemoc wobec kobiet. No faktycznie w tym momencie, kiedy mówimy o przemocy domowej i przemocy w rodzinie, mówimy o przemocy, która przede wszystkim zdarza się kobietom. Ja, prawdę mówiąc, dziękuję, że pani o tym wspomniała, bo kiedy pojawia się hasło nie tylko przemoc fizyczna, bo tutaj przy przemocy fizycznej nie ma wątpliwości. Znaczy, oczywiście zdarzają się przypadki przemocy fizycznej zorientowanej odwrotnie płciowo, ale to są rzadsze, to są nieporównywalnie rzadsze przypadki. Natomiast jak słyszę hasło przemoc psychiczna, to ja nie jestem przekonany, czy jakby zrobić bardzo porządne badania, czy ona by rzeczywiście wykazywała tak daleko idącą różnicę w doświadczeniu płci. Znaczy, wydaje się, że przemoc psychiczna kobiet na swoich partnerach też istnieje i ona nie jest taka skromna, jakby się wydawało, ale to intuicja, to trzeba by zrobić badania, ja nie jestem socjologiem. Ciekawe, bo w tych właśnie badaniach Agencji Praw Podstawowych oprócz tego, do tego badania badano tylko kobiety i zadano też kobietom takie pytanie, czy była pani kiedykolwiek sprawczynią przemocy? I 1/4 się przyznała, że była. Chodzi oczywiście o przemoc fizyczną, psychiczną albo ekonomiczną, więc patrząc też na inne statystyki, no możemy zakładać, że 23% to była ta przemoc psychiczna. Czyli 1/4 się przyznała też do tego. Przy czym walka z przemocą w rodzinie, walka z przemocą domową i przemocą wobec kobiet jest jednocześnie walką, przemocą wobec każdej osoby i w szczególności też dzieci, więc tutaj to nie jest przeciwstawione sobie. Jasne. O tych innych odmianach przemocy, o przemocy, której ofiarami są mężczyźni, to kiedy indziej. No dzisiaj rozmawiamy o przemocy wobec kobiet, bo ona, zwłaszcza kiedy myśli się o przemocy fizycznej i przemocy seksualnej, jest no dramatycznym problemem. Beata Płomecka użyła określenia, że ten raport, który zresztą widzę, że przed panią Rokicką tutaj leży, no, że jest alarmistyczny w ogóle, że mamy poczucie, że w Europie jest no generalnie cywilizowany kontynent, a to nie wygląda dobrze jednak. Znaczy, ten raport na pewno jest bardzo ważny, bo on pokazuje, że o ile w wielu sferach w Europie, w Unii Europejskiej, bo akurat Unii Europejskiej dotyczy, oczywiście jest bardzo dobrze i w tym kontekście praw politycznych, no jest to, no prawa człowieka są taką oczywistością, o tyle przemoc wobec kobiet, przemoc domowa jest cały czas często traktowana jako no taka prywatna sfera i przez to też ta rola państwa jest jakoś tam mniejsza, jest mniejsza też społeczeństwa uznają, czy też często się uznaje, że to jest sprawa prywatna, w związku z tym państwo też uznaje, że ma mniejsze obowiązki ochrony kobiet akurat w tym momencie, bo o tym mówimy, przed przemocą. Więc ten raport był na pewno bardzo, bardzo ważny. Warto podkreślić, że główną rekomendacją gdzieś tam ostateczną z tego raportu jest taka rekomendacja, żeby państwa ratyfikowały konwencję Rady Europy o zwalczaniu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Już dzisiaj była mowa o tej konwencji, no bo rzeczywiście ta konwencja w taki bardzo szeroki sposób i kompleksowy no pokazuje, jak nie tylko właśnie zwalczać przemoc, ale też jak jej zapobiegać, i to jest też jakieś takie kluczowe i ważne. No tak, i to jest centralne. Nawiasem mówiąc, mam poczucie, że uruchamiam w tym momencie taki wątek, który mógłby poprowadzić nas w inną audycję, ale chciałbym do tego dotknąć, bo pani to wywołała. Jak się zacząłem zapoznawać z modelem skandynawskim, to zacząłem mieć wrażenie, że z jednej strony oczywiście ofiara przemocy domowej powinna mieć dokąd pójść, powinna być brana pod ochronę przez wymiar sprawiedliwości naturalnie. Natomiast jak się dopuszcza państwo do spraw wewnątrzrodzinnych, to nie można go dopuścić trochę i w rezultacie doprowadza się, tak jak moim zdaniem się stało w krajach skandynawskich, do momentu, w którym ingerencja państwa w sprawy rodzinne, nie tylko w kwestiach przemocy, bo tutaj bym kiwnął głową, no bywa irytująca, przynajmniej dla kogoś wychowanego w takiej kulturze jak Polska. No, mnie czasem pomysły Skandynawów przerażają, przyznam. To jest chyba kwestia znalezienia jakiejś takiej równowagi. Mhm. I nawet jeżeli często nam się wydaje, że ta równowaga gdzieś tam w Skandynawii jest zaburzona, wydaje mi się, że oni też są przyzwyczajeni do tej ingerencji państwa i że to jest jednak coś, na co no jest pewien konsensus społeczny i to jest coś, na co się godzą. Też jeśli chodzi o ten model skandynawski, bo może warto trochę szerzej o nim powiedzieć, tam jest bardzo wiele rozwiązań wprowadzanych, coś, o czym pewnie byśmy marzyli, żeby też było w Polsce, właśnie nakierowanych na przeciwdziałanie przemocy, czyli nie tylko już pomoc ofierze, odseparowanie jej od pracy i tak dalej, tylko myślenie o tym, co zrobić, żeby ta przemoc w ogóle nie miała miejsca. I bardzo dużo się tam robi właśnie, żeby w ogóle do tej przemocy nie doszło i to jest coś, czego na pewno my możemy się od krajów skandynawskich uczyć. Przyszedł list od słuchaczki, która opowiada taką historię z naszego kraju. Obawiam się, że to jest historia, która pokazuje problem, który u nas na pewno występuje, ale pewnie nie tylko u nas takie historie się zdarzają. Jestem pedagogiem szkolnym. Niespełna rok temu matka czworga dzieci w wieku szkolnym została pobita przez męża, udała się na obdukcję. Z racji tego, że szkoła znajduje się w bardzo małej miejscowości, wszyscy o tym nie pierwszym incydencie wiedzieli. Skąd? Od samej matki. Poruszyłam ten problem na spotkaniu Rady Pedagogicznej. Jako przedstawiciel szkoły w imieniu Rady wystosowałam pismo do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą o zbadanie sytuacji rodzinnej. W kolejnych dniach otrzymałam informację od matki, potem od ojca agresora, że to ja napisałam pismo. Obydwoje pismo otrzymali do przeczytania. Matka podała ta ofiara przemocy podała mój numer telefonu swojemu mężowi, który w pewnym sensie groził mi. Udałam się do pani kierownik tego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Otrzymałam informację, że z tą rodziną nigdy nie było problemu. A jeśli dostrzegają to inni sąsiedzi, to może wynikać z faktu, że sąsiedzi są zazdrośni. W kolejnych dniach zadzwoniła pani z komisji i poinformowała mnie, że obok niej siedzi ofiara przemocy. Mają przesyło moje pismo i ona jako specjalista nie wie, co ma zrobić. Cisnęło mi się na usta, aby powiedzieć, proszę się zwolnić z pracy. Teraz dwa razy się zastanowię, zanim cokolwiek zrobię. Czy rozumiem, że takie interwencje, no zwłaszcza w małych miejscowościach, proszę pamiętać, bo tak czasami jak się myśli o zagranicy, to zaraz się myśli, że Niemcy to Berlin, ale w Niemczech też są małe miejscowości i to bywa problem także ze względu na zjawiska mikrospołeczne, bo takie mikrosocjologiczne. Tak cały czas tak naprawdę mamy do czynienia z takim wstydem i to jest i strachem. Wydaje mi się, że to są dwa podstawowe uczucia, które towarzyszą przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie i niestety to są uczucia, które są po stronie ofiary i jedna z kampanii, która właśnie ma przeciwdziałać temu niezgłaszaniu albo wycofaniu oskarżeń ze strony ofiary, też jest właśnie na to skierowana i przekaz jest bardzo klarowny. To nie ty się powinnasz wstydzić tego, że jesteś ofiarą i to jest, wydaje mi się, nie tylko polski problem, że spotykamy się w tym właśnie w małych miejscowościach, ale nie tylko. Jest jeszcze jakiś drugi problem i to jest ten problem sąsiedzki jakby. Czy jednak sąsiedzi często słyszą, że obok w mieszkaniu no jakaś tragedia chyba obecnie się odbywa. To mają zadzwonić do policji? Mają pukać do tych drzwi? Jak mają reagować? A często ludzi boją się tego, bo właśnie potem jest taki telefon, albo są groźby, albo coś takiego i taka, no ludziom brakuje odwagi cywilnej. Bo właśnie do tego potrzebne jest rzeczywiście odwaga cywilna. A to ludzie myślą, to może się źle dla mnie skończyć. To ja nie chcę mieć... Się pogodzą potem, będą mieli pretensje. Ja nie chcę mieć kłopotów. Tak. A czasem może być tak, że ofiara, to znaczy kobieta, która została bita, no kiedy sąsiad coś mówi, czy sąsiadka coś mówi na ten temat, nie, nic w ogóle nie było. Tak, ten mechanizm wstydu, ten mechanizm poczucia, że to piętnuje właśnie nie sprawcę, tylko ofiarę. Osobnym problemem jest przemoc w rodzinach imigrantów, mam wrażenie. No mam na myśli zwłaszcza te honorowe sprawy tradycyjnych rodzin islamskich, które to rodziny nie są, no, nie przyjmują w tej materii europejskiego systemu wartości. To jest bardzo poważny problem i tutaj jest kwestia nie tylko honorowych zabójstw, ale też Amnesty International prowadziła w całej Europie też kampanię dotyczącą właśnie okaleczenia kobiet, okaleczenia narządów płciowych kobiet, które jest czasami też stosowane przez niektóre osoby, niektóre rodziny z wschodniej Afryki, którzy przybywają do Europy. I tutaj niestety, ale Europa przez bardzo długi czas zamykała oczy i jakby nie próbowała nawet ingerować się w to. Ja dlatego wspominałam też na początku naszej rozmowy, że nie ma żadnych podstaw, żeby Polska w momencie, gdy już ratyfikuje, a mam nadzieję, że zrobimy to szybko, ratyfikuje konwencję Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, żeby robiła żaden wyjątek, bo właściwie imigrantki, uchodźczyni są bardzo często ofiarami tej przemocy, między innymi dlatego, że nie mają też tej siatki oparcia jakiegoś społecznego, nie mają koleżanki, do której mogą ewentualnie uciec i tak dalej. Czasami się boją, co się z nimi dalej stanie, jeżeli nie znają języka, jeżeli nie wiedzą, jak się odnaleźć w danej społeczności. Natomiast jeżeli zrozumiemy, że przemoc, niezależnie od tego, czy się dzieje w dobrej tak zwanej rodzinie, czy ubogiej rodzinie, czy się dzieje wśród obywateli, czy imigrantów, to zawsze jest problem nas wszystkich. I póki nie zaczniemy myśleć o takim całkowitym rozwiązaniu tego, który zaczyna się właśnie od edukacji, uświadamiania i przeciwdziałania, to będzie nam bardzo trudno. Będzie mi cały czas walczyć na poszczególnych polach, zamiast po prostu pomyśleć o tym systemowym rozwiązaniu. Jak każdy słyszę w mediach opowieści właśnie i o tym okaleczaniu kobiet i o zabójstwach honorowych, a jednocześnie przyznam, że od pewnego momentu zaczęło mnie coś w tych doniesieniach niepokoić. Mianowicie zacząłem się zastanawiać, czy z całym szacunkiem i wiarą w dobre intencje moich koleżanek i kolegów dziennikarzy, czy w tych doniesieniach, czy te doniesienia nie działają trochę na tej zasadzie, że przerzucamy, że możemy przerzucić odpowiedzialność na obcego. To znaczy, że jak tak sobie poczytam o kolejnym zabójstwie honorowym w Europie, jak w jakiejś rodzinie imigranckiej, to zawsze mogę sobie pomyśleć, no tak, naprawdę źle kobiety są traktowane przez obcych. U nas jest ostatecznie, na tym tle to jest w ogóle wszystko w porządku, no nikt nikogo honorowo nie zabija, no chyba, że jakiś zazdrośnik w ataku szału. Tak? W ataku szału. Ale to rzadko się zdarza przecież. Nie działa trochę w ten sposób, nie ma takiego ryzyka? To działa trochę w ten sposób. My to też widzimy w Amnesty International, dlatego że widzimy, po prostu obserwujemy dość duże zainteresowanie też takimi najbardziej drastycznymi przypadkami przemocy z innych krajów pozaeuropejskich. Ja najwięcej gdzieś tam się interesuję przemocą wobec kobiet w Indiach. I poziom zainteresowania czymś, co się nazywa falą gwałtów w Indiach, jest, ten poziom zainteresowania nasz jest ogromny, ale on często, jak spojrzymy, w jaki sposób mówimy o tym, czy w jaki sposób media przedstawiają te gwałty, to widzimy, że bardzo dużo jest takiej retoryki, spójrzcie, jakie niesamowite okrucieństwa dzieją się w tych właśnie innych kulturach i w tych, jak ci obcy właśnie, jak bardzo są brutalni. To niestety ta retoryka jest obecna i też w tym dyskursie o zabójstwach honorowych w Europie też jest to obecne. Właśnie ciekawe jest to, co też Draginia Nadarzyn podkreśliła, że te zabójstwa honorowe to są naprawdę nieliczne przypadki w porównaniu do skali problemu, jakim jest i może być obrzezanie kobiet tak zwane, czyli okaleczenie narządów płciowych, bo to jest coś, co jest o wiele mniej spektakularne, tak to nazwijmy, też dlatego, że się dużo mniej o tym mówi, a skala tego zjawiska może być bardzo duża, no też nie mamy dostatecznej wiedzy tak naprawdę, jak duża ona jest. No właśnie, no krążymy tutaj, już dotknęliśmy parokrotnie kwestii, że przemoc to nie tylko ta przemoc psychiczna, w której no te proporcje płciowe są nie ma aż tak dużych dysproporcji, jest przemoc fizyczna, jest przemoc seksualna, jest gwałt. Wydaje się, że przez lata istniała także w naszym kręgu kulturowym tendencja do przerzucania odpowiedzialności za ten czyn na ofiarę. Jak to się zmienia w Europie? Bo nawet i dzisiaj można No, ja pomijam to, że to była słynna historia, że sędzia w Egipcie powiedział, że jak się kobieta ubiera tak krótką sukienkę, to właściwie w ogóle nie ma mowy o gwałcie. Co się potem dzieje, to jest jej problem. Ale i w Europie się zdarza, no było tam gdzieś było nie iść gdzieś, tak? To może dwa przykłady. Ja jestem teraz prawie 20 lat w Polsce i jako dziennikarka i prowadzę archiwum. I w tym archiwum oczywiście mam też takie hasło gwałt. I mam asystentów, którzy mi pomagają przy mojej pracy. No i czasem mam właśnie taki artykuł i trzeba go segregować. I piszę tam gwałt. Nie? Że to jest ten artykuł, który musi być w teczce gwałt. A gdzie on ląduje potem? Nie tam, gdzie jest napisany gwałt, tylko on ląduje tam, gdzie jest dyskryminacja kobiet. Czyli to jest jednak zupełnie coś innego. Dyskryminacja kobiet i gwałt to jest absolutnie coś innego. Jedno to jest zbrodnie, to jest przestępstwo, a dyskryminacja to jest w sferze pracy. A moi asystenci w ogóle nie widzą różnicy. To jest dla nich to samo, mniej więcej. To jest pierwszy przykład. Drugi przykład w Niemczech. Obecnie jest wielka bohaterka w Niemczech, to jest Turka. Ona została zabita, ale przed zabójstwem ona ratowała i pomagała, obroniła dziewczyn, które zostały atakowane. I potem ten, który atakował najpierw te dziewczyny, potem atakował ją i zabił ją. I teraz jest tak, na samym początku było tak, że wszyscy byli w ogóle po jej stronie i super, i bohaterka i tak dalej. I teraz ona już jest pod ziemią, po bitwie i teraz pochowana. I teraz zaczyna się powoli ta dyskusja trochę kręcić. I teraz mówi się, ona chyba prowokowała do tego, bo mówiła do sprawcy, że on jest kurwysyna, bo oni mieli tam, no on był pijany, a skoro on był pijany, to ona nie miała prawa tam ostro do niego mówić. A w ogóle dlaczego ona się wmieszała w to wszystko? Więc teraz tak powoli, najpierw ona jest wielką bohaterką, a teraz powoli zaczyna się ta cała dyskusja kręcić. I tak nagle to chyba ona jest winna, że została zabita. To jest mechanizm, który chyba rzeczywiście działa w przypadku tego rodzaju przemocy. Chociaż muszę zapytać, muszę zadać pytanie, które jak wiem, może ściągnąć na mnie podejrzenie, że ja obciążam ofiary odpowiedzialnością, więc bardzo wyraźnie powiem, że tego nie robię. Natomiast pytanie wydaje mi się ważne. Chodzi mi o to, czy znów w krajach, które dłużej niż my cieszą się nieprzerwaną wolnością słowa i dłużej przeżywają przemiany obyczajowe, zdążono już przedyskutować pojęcie zachowań ryzykownych. Ja mam na myśli takie przypadki, jak, no akurat to było w Stanach, to głośna przed laty sprawa dziewczyny, która o godzinie tam drugiej czy trzeciej w nocy poszła z bokserem wagi superciężkiej, znanym z agresywności, do pokoju hotelowego, a potem jak wyszła, to oskarżyła go o gwałt. No nie chodzi o to, żeby twierdzić, że on jest niewinny, dlatego że ona z nim poszła, ale jednak no trudno nie pomyśleć, że może należałoby jednak szerzyć taką świadomość, że jak się idzie z bokserem wagi superciężkiej, agresywnym do pokoju hotelowego, jest się kobietą o trzeciej w nocy, to prawdopodobnie nie po to, żeby z nim przedyskutować dzieła Tomasza Manna. No. Tutaj się absolutnie z panem zgodzę, że to musi być przedmiot dyskusji. Co więcej, to musi być też przedmiot tak zwanej edukacji. I zresztą niektóre organizacje prowadzą takie działania edukacyjne, gdzie między innymi uwrażliwiają na problem gwałtu na randce. Żebyśmy po prostu też uwrażliwiali młode osoby, na co mogą pozwolić, a na co powinni zareagować i co jakby, że bicie na randce albo na jakimkolwiek bliskim spotkaniu to cały czas nie oznacza, że nie zmienia się w tak, prawda? I natomiast tutaj bym jednak powiedziała, że to, co mamy, to, czy mamy w tym momencie do czynienia, tu i teraz, w Polsce, ale nie tylko, to jest jednak to, że zbyt często, wręcz zazwyczaj, z reguły, jednak się przerzuca odpowiedzialność na ofiarę. I pod tym kątem wydaje mi się, że to, czego nam brakuje w tym momencie, to nie jest tylko uwrażliwianie ludzi, że pewne zachowania mogą być odczytane inaczej, ale to cały czas nie odbiera nam tego prawa, żeby zaprotestować i dążyć do tego, żeby się sytuacja zatrzymała i że my absolutnie nie zgadzamy się na przykład bliższy kontakt i tak dalej. Natomiast niestety ta sytuacja, o której mówił pan, że ktoś poszedł do hotelu, do pokoju hotelowego i tak dalej, to jednak nie ma tak naprawdę tego przełożenia na statystyki. Bardzo często jednak widzimy, że do gwałtów i innego rodzaju przemocy seksualnej dochodzi w sytuacjach, gdzie w żaden sposób nie możemy powiedzieć, że kobieta to sprowokowała. I tutaj też... Nie, tylko że to nie mówiłem o prowokacji, mówiłem o zachowaniach, zachowaniach ryzykownych. No, to tak. Trochę tak, jak ja mogę też mężczyźnie powiedzieć, żeby na pewne ulice w Warszawie po 23 raczej nie chodził, no bo oberwie w końcu. Mi się wydaje, nie będzie to jego wina, tylko że on ryzykował. Tak, ale wydaje mi się jednak, że nam cały czas brakuje edukacji w takiej obie strony i tej, która by jakby wzmacniała potencjalne ofiary i pokazywała im, jak mają reagować, ale również tej, która by pokazywała ewentualnym sprawcom, że po prostu nie powinni gwałcić. I to jest to, czego jakby te działania edukacyjne, te działania kampanijne, do których rządy powinny być zobowiązane, powinny właśnie podążać w obu tych kierunkach. W ten sposób przechodzimy do kwestii być może w ogóle fundamentalnej, mianowicie właśnie, żeby to pani Weronika Rokicka już wywoływała ten temat z pół godziny temu, żeby ustalić, jak że problem jest, jak przeciwdziałać. Jak karać, jeżeli musimy karać, to znaczy, że już ponieśliśmy pewną zasadniczą klęskę na początku. Ja rozumiem, że tutaj są, że tak jak zastanawiałem się, jak to przeciwdziałanie ułożyć w jakimś porządku. No to jest kwestia przepisów, to jest kwestia praktyki, jak to prawo jest stosowane, bo to jest osobny problem, o którym być może parę zdań się przyda. To jest monitoring, czyli na przykład takie raporty, jak ten wspominany tu już parokrotnie raport Agencji Praw Podstawowych. No i to jest wychowywanie, czyli kształtowanie pozytywnych wzorców i walka z przyzwoleniem na przemoc. Nawiasem mówiąc, pani Monika napisała do nas takim mailem opowiadającym akurat o przemocy odwrotnie skierowanej, ale pytanie końcowe jest poważne i myślę, że w kontekście także przemocy wobec kobiet warto je zadać. Bo opowiada taką historię. Mieszkam w dosyć małym mieście w Niemczech. Nasz dom, czy lepiej powiedzieć klatka, ma 4 mieszkania. Wszyscy sąsiedzi wiedzą, że sąsiad, tu wykrzyknik, naprzeciw mojego mieszkania jest bity przez swoją żonę. Ale to jest ich problem, ponieważ on pije, więc ona jest usprawiedliwiona. Panie redaktorze, nie rozumiem tego zrozumienia. Kilka razy widziałam sąsiada z poniesieniem naleczoną twarzą albo bardzo pijanego, ale nigdy nie słyszałam, że coś się dzieje za ścianą. Chciałbym móc zgłosić to na policję, ale jakie mam na to dowody? Znaczy, jakby zostawmy w tej chwili, że to jest akurat przypadek ten, o którym mówiliśmy, że się rzadko zdarza, że to jest na odwrót. Tylko rzeczywiście, powiedzmy jako sąsiad, sąsiedzi plotkują, że w tamtej rodzinie się źle dzieje. No nie mam dowodów. To co ja mam zrobić? Wydaje mi się, że tutaj... Jakie powinny być procedury, takie standardowe nasze, myślę nie o procedurach prawnych, tylko o zwyczajowym sposobie reagowania. Jak to należałoby sobie wyobrazić? Znaczy tutaj nie pani sąsiadka ma prowadzić śledztwo tej sprawy, a jeżeli są pewne niepokojące sprawy, zdawajmy sobie zawsze, jakby miejmy tą świadomość, że przemoc domowa jest przestępstwem. W Polsce to jest przestępstwo ścigane z urzędu i tak samo jest z gwałtem, więc generalnie jeżeli są niepokojące znaki, na które chciałaby zareagować, to powinna to zgłosić na policję. Tutaj nie wiem, czy pani Gabriela wie lepiej, jak działa policja w Polsce. To, co my widzimy, to jest to, że jednak większość tych telefonów, które policjanci odbierają, dotyczy przemocy wobec przemocy domowej, przeważnie przemocy wobec kobiet. I tutaj jest też kwestia bardzo ważna, na ile też policjanci i policjantki są w tej kwestii uwrażliwione i czy potrafią zareagować odpowiednio. Na ten temat pani Aleksandra pisze, jeszcze trochę o wstydzie. Zostałam uderzona przez chorego na schizofrenię kuzyna. W szpitalu lekarz życzliwie zapytał, ukochany, nawet śmieszne, mam 50+, Na posterunku policji usłyszałam, tego siniaka to ma pani nie od dzisiaj. To nie był fajny dzień. Podobno pobite kobiety nazywane są przez wesołych policjantów koala od podbitego oka. Sposób traktowania mnie pozostawia dużo do życzenia. Oczywiście moja rodzina bardzo agresywnie zaatakowała mnie z oskarżeniem, no rozumiem, że z oskarżeniem, że to ja sprowokowałam. Jak to się zmienia, jeśli chodzi o policję? Czy w innych krajach? No bo jak jest w Polsce, wiemy. Czy zostało... Czy to się zmienia jakoś na naszych oczach? Znaczy, w Niemczech są specjalne departamenty, które zajmują się tylko takimi przeważnie, sprawami. Właśnie, przeważnie takimi sprawami. I oni też mają, ponieważ w Niemczech jest bardzo dużo jednak cudzoziemców, też innej religii, więc trzeba, no, trzeba się troszeczkę znać na tym. To są tam inne wartości, to tak się tam inaczej się zachowuje i to trzeba wiedzieć po prostu. I właśnie policjanci mają regularnie takie szkolenia i jeśli na przykład jest taka sprawa, że właśnie zgłosić czy nie zgłosić, no to lepiej zgłosić, a policja wtedy puka, no... I fachowo rozpoznaje, tak, sytuację. I fachowo dyskutuje i pyta, jak tutaj, i jeśli widać na przykład coś, że właśnie jest tam... są jakieś ślady albo coś takiego, że rzeczywiście kobieta została bita, no to wtedy już dokładniej można zapytać. I, no i tak dalej. To w ten sposób tak ostrożnie można się tym zbliżać, że po prostu z zewnątrz było co słychać. No i już ta sprawa się zaczyna. Potem oczywiście jest tak zwany Jugendamt. Ja wiem, że w Polsce mówi się bardzo źle o tym Jugendamcie, czyli to jest taki urząd, który zajmuje się przeważnie dzieciom. Dziećmi, tak. Ma swoje zauszanie w stosunku do polskich rodzin, tylko, to prawda. Nie tylko w rodzinach patologicznych, ale przeważnie. Jednak przeważnie. I ten jednak to działanie Jugendamtu przeważnie jest dobrze widziane, że jeśli policja już nie wie dalej, to w tym wypadku Jugendamt działa. I to no właśnie to nie zawsze może to są najlepsze rozwiązania, ale przeważnie jednak są to dobre rozwiązania. To ja może tylko jedno słowo. Bardzo tutaj ważna rzecz padła a propos szkoleń dla policji, dlatego że u nas często jest takie założenie, że do tych spraw dotyczących przemocy, czy przemocy domowej, czy przemocy seksualnej są gdzieś tam oddelegowane policjantki, bo się zakłada, że kobieta na pewno zrozumie kobietę i że łatwiej będzie jej takie zgłoszenie przyjąć. Po czym się okazuje, że kobiety policjantki też często mają w głowie bardzo wiele stereotypów, też takiego właśnie myślenia, że to kobieta jest sama sobie winna, czy że ona prowokowała. I że jednak no tutaj to szkolenie dla służb jest ważne i sama płeć jak gdyby nie determinuje takiego bardziej wrażliwego traktowania osób doświadczających przemocy. W Niemczech jednak jest coś innego. Są też takie specjalne treningi dla mężczyzn, że oni widzą, o, jestem za często jednak agresywny. I ja nie potrafię sobie opanować. No to rzeczywiście państwo wtedy zapłaci za taki kurs antyagresywny i wtedy mężczyzna uczy się, jak żyć z tą agresją i już nie być. No to mi pani przywiodła na myśl internetowe materiały do tej kampanii 16 dni, przygotowane, jak zrozumiałem, na pewno na stronie Uniwersytetu Stanowego w New Jersey. Tam jest to środowisko, które uruchomiło, pomysłodawcy tej kampanii. I tam mnie uderzyła wśród innych punktów omawianych kategoria militaryzmu jako takiego zjawiska, które jest odpowiedzialne za przemoc wobec kobiet. Ja nie jestem wielkim admiratorem armii, od razu przyznam, ale mnie zadzwonił w tym momencie dzwonek alarmowy. To znaczy, czy przy okazji celu, który jednoczy ludzi bez względu na poglądy, no bo możemy się w szczegółach spierać, ale generalnie, że kobiety nie powinny być przedmiotem przemocy, no to jest, mam nadzieję, to jednak jest powszechnie przyjmowane w naszym kręgu kulturowym przynajmniej. Nie, zastanawiam się zatem, czy przy okazji takiego celu, który jednoczy ludzi bez względu na poglądy, nie próbuje się dyskretnie rozpropagować idei nieoczywistej, bo przecież za rozumowaniem militaryzm równa się przemoc wobec kobiet, to stoi po prostu amerykańska kontrkultura. To jest taki pacyfizm lat 30. po prostu, który jakby przy okazji piecze sobie pieczeń, że dołożymy żołnierzom, znaczy oficerom, wojakom, nie? No, diabeł zazwyczaj tkwi w szczegółach i pod tym kątem ja bym tego militaryzmu tak bardzo nie lekceważyła w tym kontekście, bo te postulaty jednak opierają się na tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych w tym momencie, gdzie jest bardzo łatwy dostęp do broni i gdzie raz na jakiś czas widzimy, że osoby niezrównoważone psychicznie, dzięki temu, że mają dostęp do różnorakiej broni i mają tą broń u siebie w domu, potrafią w ciągu jednego dnia zastrzelić uczniów i uczennice w szkołach. Tak, i zagrożenie, zagrożenie śmiercią kobiety w rodzinie, w której jest broń krótka w domu, rzeczywiście rośnie tam procentowo, statystycznie straszliwie zupełnie, rzeczywiście. Oczywiście. Mhm. Drugi problem jest też tutaj przez nas obserwowanie, jeżeli chodzi o właśnie uchodźczyni i kobiety w samych obszarach konfliktu. Tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że te osoby oprócz tego, że doświadczają różnego rodzaju dyskryminacje i mają też te swój bagaż dotyczący działań wojennych i tak dalej, bardzo często są również ofiarami przemocy ze strony własnych mężów i partnerów, bo widzimy, że po prostu ta kwestia i militaryzmu i działań wojennych potęguje i stres. I niestety kwestia odreagowania takiego stresu nieraz przybiera taką formę, że to kobiety w danej rodzinie stają się ofiarami tego człowieka. I to też było obserwowane, ja pamiętam takie badania,